الشيطان الرجيم. اللهم اهدنا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذا هو سنته ولا نوم. Ya Musa. Musa mele kerera. Nado te kuro ya Musa. Kiti se kake. Nado te kuro ya Musa. Nado be walumina. Nado te kuro ya Musa. Ele Musa ti anya. Nado te kuro ya Musa. Musa akole kukupe. Nado te kuro ya Musa. Kiti na se kake. Nado te kuro ya Musa. Ala ka bona mele ya Musa e. Namo. Ko wan mi jonga ke. Oh. Ye ni ala ka dun soro. Jate. Ko le na mele ya Musa ti anya. Oh. Fara Musa mukisiana alehi. Oyo. Fala ma saka. Namo. Sara yamki. Wa tajaru ila Allah ta'ala. Oyo. Mele na na bona mele ya Musa ko iti anya. Ya. Abele ke na kafir. Oyo. La tu si ko ya Musa. Ya Musa. La tu si ko ya Musa. Ya Musa. La tu si ko ya Musa. Mi na mele ya Musa nyana na tike. Ake komo to me biri ka sukudu be ya garo komo alaye kwala jane ni dari idwo be walo mi nawo ndigi hoya yirana ya Musa la to je ko ya Musa ya Musa la to je ko ya Musa imrana denye la to je ko ya Musa idi se ka ke la to je ko ya Musa ya to be walo mi na la to je ko ya Musa ere Musa janya Lado de boya Musa. Musa akale gupe. Lado de boya Musa. Ala ka fo e koto ko mi nana lu ko fonya yele ra lu. Ko ni ala ta ju en sorwa lu mi na. Jate. Ko na mile Musa ko itur la yame. Jate. Ako ina rida yi fi rida ka bi ka do ayi. Ina rida yi fi rida ka bi ka do ayi. Ina rida yi fi rida ka bi ka do ayi. Ina rida yi fi rida ka bi ka do ayi. Ina rida yi fi rida ka bi ka do ayi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya alele ka angiria wule na anan muso bere alele ka angiria andi muso worna alele ka angiria amoro worna bere alele ka angiria aka angiria ni ale ale afurukia ala ko tuar bien solo ma filmi ala ko tuar bien ma wo sa ne gonya wule le rata akuno ti adi bayo wolbe bali e bayi Betty Mika Diao. I will take a caron diar near you. Sayamani Sakarani, Fira Kumani, Sakabala Lao, Tawada Samuani. Ya let us hear it. I know Jarwa. Ya let us hear it. I know Jarwa. Begana Selina, Kita Kumani. Panyala, Panyala Amani. Panyala, Panyala Amani. Awil al birdausi panyala panyala manite panyala panyala manite yana de zakarani dera komanite zakarani dera komanite yale dazeri aina ojarwa ya le dazeri aina ojarwa takabalalao la la la tamwanite Aina ujarua, leta sere, aina ujarua. Baiga gadelina, kita kumwanite, panyala mwanite. Alma kudu sana kujua, awela zekate, panyala mwanite. Ala kujua uru parma, amina. Ala kutu kutuko silimbiye mwanite. Niti kaseme bale badara. Yeko ya danu. Emani sakarani. Ya kumwanite. Awadala. Awadala tamwanite. Kereza tere. Aina ujarua. Kereza tere. Na nita kumwanite. Panyala. Panyala mwanite. Kwa ya kasa. Panyala mwanite. Moro kena wolika kakaronda ya re. Ale duga mani, duga sanu mani, miya panga jauta, duga nyauleri na, aina wuta kakaronsi ni, janya kodile, ama wota ya mani fira kumwani, nena jo asanga kangere gonya bere bere, kakarani fira kumwani, nena parungunya kanjikira, kakarani fira kumwani, ada akaji kiri jo, kakarani fira kumwani, Aga dem sore to ino. Aga rani tera kumwani. Aga le baba durjari to ino. Aga rani tera kumwani. Baba bana lawe rabala mama nane kera dawa da kumwani. Ala nene heji mina sala da kumwani. Ala mama nane kera dawa da kumwani. Aga maya sarara sala da kumwani. Ala mama nane kera dawa da kumwani. Apa jadi pasura? Bala tamuanite. Apa jadi mana pasura? Bala tamuanite. Apa jadi pasura? Bala tamuanite. Apa jadi pasura? Bala tamuanite. Yang ini sahaja pasura. Bala tamuanite. Yang ini lon nata. Aina ujarua. Ini orang wan ini ngah. Aina ujarua. Ini sama si yang ini ngah. Aina ujarua. Ini orang semai yang ini ngah. Aina ujarua. Ingur na bangi nga, aina ujarua. Ingur matulu nga, aina ujarua. Ingur maria nga, aina ujarua. Ingur lama jangi nga, aina ujarua. Ingur jajara nga, aina ujarua. Ingur jomo nga, aina ujarua. Ingur zamani nga, aina ujarua. Ingur abule nga, aina ujarua. Ingur mo nga, aina ujarua. Nene ni ben minio aina ujarua nadi jeru nyinga aina ujarua bana ya liwe aina ujarua iti muto ni ben mini aina ujarua nyona ta aina ujarua nene ni ben minio aina ujarua baka na pita kumwani te nene na kafe walo kaka te kera te ilina chikipare le kera Panyala mwanite Jale baba musuwe Panyala mwanite Alamdar man musuwe Panyala mwanite Bagasi musuwe Panyala mwanite Banana Mamuso, Palasa Muso, Samoru Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Muso, Palasa Sarabala, Magala, Eladina, jabaru uradanu ye wanu adanu kala karna budaini ne madina twale haini ala karma kalani ge ne yanu ma mina dae chaya kala utoka nara madale kala kala masala yadina amanu urata kala I'm not going to be able to do it. Ika ga ci yana ya jarbu ika ga muso yana ya jarbu amma ni ka so ya bunya ya tara ya argina koro ya darga koro ala ya reyu tara ya garala da corona ani na mile lu ani na mile lu ani na maryama ala biya ko nya bare ko biya bare jali ala ko wadara balla ibi ga larka in murata du ni mu ko ko nya da ka ka matala I got a little bit of a Fatakula, wala tuzunye bidaike. Kami ya nukide, ayo jamana na. Apo, kene gele ka barar ko lunari jigra ma wo ko lunari jigra wa tinyani mina du mor ter dika fulo ja mu so le biya jigu Allah ko inna min auladukum wa azwajukum adwan lakum fa zaruhum Allah fari yara ko so mir biyar beta ko so nam biyar jubli ko ar de mir ar ka worda ko do so nam biyar jubli ko so mi ale yar jubli di bangini banali ka kan yara ndu ko be jubuye Allah ta'ala ta kitulu ni ga dia batina la yita ni ga na ga ko na mila lutu buna dara e bo ka gwariye ago haula ago dugu de mi so miri e banate ade ni ta de mi so kula e de so ru tara ade haro yola ta no ta de alur ma ade haro yola ta no ta de alur ma fa ta ko gena wara tera ala ala la nya wala to so de de da de ta gana loro wala to so de de da de ala ala la nya wala to so ne de da de ara kana maru wala to so ne de da de kana maru nya wala to so ne de da de kana maru nya wala to so ne de da de kana maru nya wala to so ne de da de kana maru nya ara kana maru kana maru nya wala bir marta kuma kuna usunga burma ta la mina la na ko yesa dum wana halaki tamina la nana ko arko inna mawaida musubu alaka subu bi karibi kol mo wonu halaki tangu na saka be fajar li jade ko de na mila lutu ko fajar ga yene nyana lwa kuna lwati ka ko nyake ko de yaboni tuweri min suna na ku sina jibrul ka ki namo ni sana mele gari e jade ka to arka lo tagu mu dukoro tirtuari kima maka amini je me ka amini sa aga mo na mila lutu ko boni mori sina jibrul ka arta ka yeyar niari nal mu tugu bir biara wallahi min la lutu mabwa mu ko korma ta lumina biglu ti an ga baralu ale le kamar zubura ma ba samina arna da ke yere aka yelma bir ki amu hor bera o wa ko ma ko da mun mu hora halatili ay na min la lutu de mu hora halatili ado hor gar ke ne sina jibrul ka kama fa ga dukuma so ka fi me bi ne mai sina jibrul ka bukoro yala maniari be ma liga ki tawu da ka yelma ko ka kar lan du koro e ka baka tsaga parabo jana mara kanal du wa dambe kanu da par par par par Para que se arrumo bi tabila aliya tabila ala gargar aliya asana dura tabila ala gargar aliya asana dura tabila ala gargar maye aliya asana dura tabila na mila lutu mo soba daraminda dana mara ore na mila luta la mila la nana kwae kwae mo horta kuruna o ala na bi muso mera sina san abana kwa tiyere kan yana na luta kwa wala kar fila biye tun jira ya fara nala ka ta muso jugu dima aka ci jugu yanyo ngale ne na tugu tiyera ka so mina ka la pujo le kau mi ga la batu sirai e ka birka ga kemela ele na minu le ci duwa kenar ginara ele na mi luti le duwa kenar ginara ala muso jugu ta ala luti muso ni mu muso wore duwa kenar ginara mara ke o yora ala ka bako ji wara balaho masala Amanu, Teona, Eta Kate Kate Janate, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Nipa Ona Wamane, Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya bana seru Mira ya Para roer, para me, para me, كفر من سلاح كرونا جبل أم كو أشياء بدو مزاري قال أشياء كون يا درة أنا بقى كم مثلي كذي نعيش كذا نهاش كذا ما تقولهم أريرا كملا على كيرافة لمن أركب مدينة دوكين على كيرافة دين إلى كرم غديني نقول له لمن سوكان نور تيكا إيرب لا كيرافة أصلا أشيكارا إلى كرم سوكان بلامين مسوكان نور تيكا إيرب لا كيرافة أشيكارا مي كيرا سوار على كاركينا ديام دين إلى سوكان سواري على ناركينا ديما ولا على كوفا كفرونا مسو كونيا كان مثال لي كادي نيسا كان نافسا كما مين مسو تيكا لو فرونا فرانيا ما بيافة dunya biate mata ya biate anana ya dakut gile biale biye ki abatu lamina na mile musa na kulinga mau wala li asya ta limanya na mile musa ma kalimanya gukuto si edu gukuto ki ser na mile musa ta tara terira hezikili muso alku kalamanya na moko hezikili muso sa aleli ti yesu ona gun kuli kundong aleli adam masuru masir le na ebi abiye to sira nya me ta kusralu to korma me ka fata akara kana janama tan warbe ala babu kina mun ga kunya ti kun mo warba wanojini mi ga na wanale wanojini mi ga na wanojini mi ga na wanojini mi ga na wanojini mi ga na wanojini mi ga na wanojini mi ga na wanojini mi ga na wanojini mi ga na kana daga mutore ni ga ko chan ara ko mori ni nga mire nena do sumuri ala lo wala ni sumuri da daga musen aka yar ki adi wala ra ni cike do ni ko dinga ya di le mo ya di e ga ko ko yetu do e ga mala ko yetu do mu to bar bi mi nay nay du na be sanara mo duguru ka go ni ma duguru mar bar ka do ke wana jin ni le ga na ma ya ni ga ya do ni za le mi wana jin ni Usoka biliko isarunta. Mia biliko isarunta au. Akato bitim lai. Wele prona gemisoka anginga au. Sosani abi. Kwe ben vali wa. Ngoza atakwa albeti gili. Dedono ketate aladin beuri. Kwe ben saka hizikili muso nginga. Kwe ben vali wa. Wela tola bali radi warabuki warabu abu. Kwa ni mdigi ile, ani yere tiki, ani ifa tiki. Wala kwa de, tiki kwere be ile fe, tiki naya, va kuo. Kuna ara kwa miena, aka kumbo si sunguruburu. Kata prona fe, kata wako yoko hizbil musu, mi bena unusiru. Kujaga adugura kalamani ya tiki kwere ma. Kwa be unusira, cha rumbo rakabe kwa kakano poko bitumulai. Kwa be nile, kwa kato onho, kwa be ni alitigi ili, anini tiki, anile prona yere tiki. Wala kwa ramla kanani ayi. Agata musu mna kana. Mi anene akangini ngao, kwe kafo kenile, musu kwa kuma kwa kenu. Kwala be aleka sonda aleka duguda e era tikite e kini era halaki wala kutu kada kule matu sama ko mi ani jangara ama muso jangara ko ya baba bu ahina be raga ba mo ko ra daga bangini kana kin mana ko ban walma tiwi diga daga baba mi na mere nan diga daya ko ra ta kunu arga ta kunu ako ran diga daga panga arga pan ko ra ji kyara arga ji kyara ko ra tu ji ya wuri ji ke wuri ka furu furu wala ka ba mo hore ko alqum fiha waida bana waidi alqum fiha waida bana waidi alqum fiha waida القوم فيها وايدا بنا وايدا القوم فيها وايدا بنا وايدا القوم فيها وايدا بنا وايدا أبى أبي مدرك على ذلك ألا جرّكنا دومينا جاك أسرية يبغى فرور ألدا يبغى نمويا ألدا كأجرّك بالارا لمن يمغور كومار كيرين غيري القوم فيها وايدا بنا وايدا القوم فيها وايدا بنا وايدا القوم فيها وايدا بنا وايدا بلا kia kera ebu su ma ye na kere ni ama ni ala kia kere sira ye na kera sira ni bi ala ko bla do ki ta ma ka do to alhumdulillah wa ila bana wa ila alhumdulillah wa ila bana wa ila alhumdulillah mi muso na la ezgini muso na na somu ta ko ni ko kele ni fe wole fana ko wole ba dumani wala ko kene ni mananya amara barako jade kuno samne ga na ndo gara waya je ko na ni samna ngi gise kana ngi ka boy waya ni samna bugun kana bo koro ka ni je ko kana to koro ka ngom la ni ni noni gane ya sawari ka koro kuma ka do ngi ka sudo waida kana waide yatia waida kana waide umbia wa fara ko ay ko mamale ya ko bala ina ka kelimi anga waya mi ti benan non ku sur ko so ko ka de sa non ni ke ko na bana gina ga fo mo horiye waya ago alku ho mara mo soni ado no firi fiya ara de la dawa ko no waya ko kele kele bana waya ara na gira ra waya ko kele kele bana waya na kana mo ka ba waya ara mo tinjeri bana waya na ko ro ka ma ya waya ara mo tinjeri ari ari fere fere waida taha kono waida ye uri ngana ma waida taha kono waida sarnya uri ngini waida taha kono waida sar koro rubba ma waida taha kono waida aya kumbo ngona waida taha kono waida ye denje ya gigo waida taha kono waida aya nuje ya gigo waida taha kono waida kala jona kuna pale waida taha kono waida Ya Rasulullah يصبر بالبلاء وزاد يصبر بالنار لمن يمو قبر على إلي جروي ألا يوفو كي بي كي جرو جروي نبلو ببار لي أدول بكي زنعي ناسنا جسو سنع المؤمن يصبر بالبلاء والذهب يصبر بالنار لمن يمو قبر على إلي جروي ألا يوفو كي بي كي جرو جروي نبلو ببار لي أدول بكي زنعي ناسنا جسو سنع هارجيكتيا سرايا بابا لدور على إلي جروي سوي دوسو نا ألا تاجر ولو كان نيكا سوى مو ألا نيرا ولد سنين سوتي منا منا كيو بفو تالي لاكا كنكا كان مغدوي إنيا كبواتي أنيا نغبا سمي لا راكا ويكوي لا أنا بيلي فرقيني كاهيما كي يرتيا يوم ما لا كم تو مؤمنا أقرر من غلام الله أكيد تلل الله على كذابي ملك نوما أقول يعني ورنا وجبير يعني ورنا وجبير أجل كن مزوا وجبير مزوا كن سودي نما جبير نوا كواري بالكذب إلى نظرة على ذاكي على مبين ولا يبكي عندك على ذاكي على مبين على ذاكي لني على ذاكي على مبين ترون ذاكي على ذاكي على مبين على ذاكي على مبين على ذاكي على مبين ترون لماذا على ذاكي على مبين على ذاكي ريدا على ذاكي على مبين ترون لماذا على ذاكي على مبين قبول ديسرا على ذاكي على مبين ديسرا كفونا على ذاكي على مبين Mijo bi na nofo oya o me prono bisu magaya oya o mana mi jonu bisu magaya oya abu ngore are firisiya ara da chamu firi ware da bana ware da ara kuntu ware da bana ware da ye uringa na ma ware da uru bana ware da ye uringa na ma ware da kabo bana ware da ye uringa na ma ware da bana ware da ni wurisana ka blagira ta tin oya na ga mabugo ka bokuru ka baba arka boka kume nam ya maba bana urwa la acha ka krona yara muso abara ba krona ko itu na tale kodi ita mera danga wallahi kula ko da sarja ngin kimina da kula ko ta tena kura ko yin sikili muso ni e ka fami kyara da anya dunu ko be tigimi be toro ko du la manenga na ma jate kula ga na kambo ni ko ka to muso ko ya ka mun cha ولا كذا كل هذا خلي كل هذا كيسو صو هذا دكتور بني أي هذا كمان أشياء جاي نبرة مسبرين كبلوناني مني كمسولا كاسيري كلي كيا كاسيري سيري كبرمي سيري كبيسو سيري كذا كذا بلا سيريرا ولا سيريرا يعني أبو كان ولا نبوا فكانا يا الله يا سيدي أنا لك على مبين يا نوى يا سيدي Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, rate na mo wala da bon afia de gala tirira ye ma 15 ni 14 pie na tire kana bana papa ko papa na mele ni sa ki kamera owa na be kamera na mo wacha da ganya wuri kana mele ni sa ta be toye ada play apo ya kalimallahi agetini apo ya kalimallahi agetini ya kalimallahi agetini ya kalimallahi agetini Thank you.